2โครินธ์บทที่3เราเริ่มจะยกย่องตัวเองอีกแล้วหรือว่าเราต้องการจดหมายแนะนำตัวต่อพวกท่านหรือมาจากพวกท่านเหมือนอย่างบางคนหรือท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกไว้ในดวงใจของเราให้ทุกคนรู้และอ่านท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำมือแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลาแต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย ์เรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิต แต่ถ้าการปรนิบัติที่ทำให้ตายคือตามตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นศิลานั้นยังมาด้วยรัศมีแม้จะเป็นรัศมีที่จางหายไปที่ทำให้พวกอิสราเอลไม่อาจเพ่งดูหน้าของโมเสสเพราะรัศมีบนใบหน้าของท่านการปรนิบัติตามพระวิญญาณก็จะมีรัศมียิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือเพราะว่าถ้าการปรนิบัติที่เกี่ยวกับการลงโทษยังมีรัศมีการปรนิบัติที่เกี่ยวกับความชอบธรรมจะยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่าอันที่จริงรัศมีที่เคยมีนั้นก็อับแสงไปแล้วในกรณีนี้เป็นเพราะมีรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าสิ่งที่จางหายไปยังมาด้วยรัศมีสิ่งที่ยั่งยืนก็จะยิ่งมาด้วยรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่านัก เมื่อมีความหวังเช่นนั้นแล้วเราจึงพูดด้วยความกล้าอย่างยิ่งและเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมไว้บนใบหน้าเพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเพ่งดูการสิ้นสุดของรัศมีที่ค่อยๆจางหายไปนั้นแต่ความคิดของเขามืดมัวไปเพราะว่าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาทั้งหลายอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่ไม่ได้ถูกเปิดออกเพราะผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออกโดยพระคริสต์แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เมื่อใดที่อ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นยังคงปิดบังใจของเขาไว้แต่ถ้าใครหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นก็จะถูกเปิดออก องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ